अभी शुरू किया। तो 21वां तो कहा था कि परमायुष शतम तस्य तया हो रात्म संख्या आयुषो अर्धमितम तस्य शेषात कल्पयाम आदिमा। बोल रहे हैं कि ब्रह्म जो परमात्मा है, ब्रह्मा जो परमात्मा है, ब्रह्म जो परमात्मा है, उस परमात्मा की जो परम आयु 100 वर्ष की है। परम आयु क्या है जी? 100 वर्ष। केवल ये अलंकार मात्र है। ध्यान नहीं रखिए कि परमात्मा 100 वर्ष तक की जीता हुआ मर जाता है, शोभा नहीं है। केवल एक जो है सुगम बोध के लिए, जो आगे बताया जाएगा जब हम जो पढ़ाएंगे ऋग्वेदातियों का, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो एक केवल मात्र सुगम सरलता पूर्वक बोध हो जाए, सुगम बोधार्थ, सुगम पूर्वक में सरलता पूर्वक बोध के लिए, ज्ञान के लिए, केवल एक बस ये गणना की है, जिससे सृष्टि करके के ठीक से गणना हो जाए। तो उस परमात्मा की जो है परम आयु 100 वर्ष की है, मनुष्य की जैसे 100 वर्ष की है, तो तयो अहोरात्र संख्या माने बस। हाँ ये है, ये कौन सी है? तो उनकी जो दिन रात की संख्या है, ब्रह्मा की जो दिन रात की जो संख्या, उस दिन और रात की संख्या से उस परमात्मा की 100 आयु है। तो परमात्मा का दिन है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, और परमात्मा की आयु है माने परमात्मा माने रात्रि है परमात्मा की 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, माने 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का। तो उससे उस 8 अरब 64 करोड़ वर्ष से बोल रहे कि परम आयु जो है ये उसके हिसाब से 100 वर्ष की है, ये समझना चाहिए। जैसे हमारी आयु 100 वर्ष की है ना जी, हमारी आयु 100 वर्ष किसके है? दिन रात के हिसाब से है, दिन रात के हिसाब से जो है ना जी, तो डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, तो ऐसे करके जो है करके जो 1 वर्ष हो जाएगा, तो फिर जो है तो उस दिन और रात की संख्या से उसकी परम आयु 100 वर्ष की है, उसमें से आधी आयु चली गई है, माने 50 वर्ष बीत हो गया। अर्धम अर्धम इतम, इतम माने गच्छतम, आयुष अर्धम इतम गच्छतम, गतम गच्छतम माने गतम, आयुषो अर्धम गतम, आयु का अर्धम गतम माने चला गया तस्य, और शेषात कल्प है माध्यम, शेष जो बचे हुए हैं वह जो शेष जो कल्प बचा हुआ है, शेषात कल्प है या माध्यम, ये कल्प का आदि है, सृष्टि का आदि है, समझ गया जी? सृष्टि का आदि है, कल्प का आदि है, या समय का आदि है, जो जो और बच गया समय, कल्प माने समय और कल्प माने सृष्टि, कल्प कहते हैं सृष्टि को, कल्प कहते हैं समय को। तो वो जो बचा हुआ जो कल्प है, बचा हुआ जो समय है, वो उसका यह आदि है, समझ गए जी? यहां तक हो गया था, अब आगे है, आगे पढ़िए। कल्पादस्माच्च मनवः षट् व्यतितावाससंधयः। कहा है कि ध है वो संधयः, वैवस्वतस्य च मनोः, वैवस्वतस्य च मनोः युगानां त्रिघनो गतः, युगानां त्रिघनो गतः। बोल अभी तक क्या क्या चला गया? तो बोलते हैं कल्पात अस्मात्, ये जो कल्प है, ये जो कल्प, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में से षट मनवः व्यतीता अवसंधय, 14 में से सहित जो है, या व्यतीता वह, ऐसा कर दीजिए व्यतीता वह ससंधय। हालांकि यहां पर कुछ मुझे गलत लग रहा है, व्यतीता कल्पादस्मात् च मनवः षट् व्यतीता, कोई दूसरा शब्द होना चाहिए, या व्यतीतावह दिया हुआ है, व्यतीतावह मैंने होना चाहिए, व्यतीता ऐसा होना चाहिए, व्यतीता होता है, व्यतीतावह फिर होता होगा ना? नहीं, व्यतीता चले गए, ये भूतकाल में है ना जी, तो वह फिर वो बतिता वह का मतलब क्या हो गया? अभी बता रहा हूँ, हमें लग रहा है कि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, कुछ ना कुछ गलती है, अभी बता रहा हूँ हम, आचार्य जी दूसरा वो जगह। वह नहीं होना चाहिए, अगर व्यतीता होगा तो अजी नहीं, वो मिस प्रिंटिंग मुझे लग, कुछ ना कुछ गलती लग रहा है। देखिए इसमें दिया व्यतिता ससंधय, उसमें व्यतितावह नहीं है जी। हमारे दूसरा जो दिया पुस्तक है जो कि आपको भी भेजा हुआ वो संस्कृत वाला है, तो कल्पा दशमा चमनवा सर व्यतिता ससंधय ऐसा है, समझे। कल्पा दशमा च मनवह षट व्यतिता ससंधय, व्यतितावह नहीं है, गलत है, समझ गए। व्यतिता वहा वो बुक पे क्या लिखा, व्यतिता व्यतिता ससंधय ऐसा, व्यतितावह नहीं है। कल्पा दशमा च मनवह षट, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और एक दो मन वह, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, व्यतिता होगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, वह अधिक दे दिया, गलत है, व्यतिता होगा, समझे। वो जो आप संधि ये करेंगे ना छंद के आधार पर, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, आठ आठ होना चाहिए, गिन के देखिए कितना है। कल्पा दशमा च मनवह में आठ होना चाहिए, क एक, पा दो, द तीन, मा का मा चार, च पांच, म छ, नौ सात व आठ, है ना जी। स्वर को गिनेंगे, अगर हम देखे श एक, व्य दो, ती तीन, ता चार, और व को यदि गिनते हैं तो व पांच, स छ, स आठ, ध मैंने सात हो गए, ध आठ, नौ, एक ज्यादा हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, इसलिए व्यतिता। जब व को हटा देंगे तब हो जाएगा आठ, एक दो मैने श एक, व्य दो, ती तीन, ता चार, स पांच, सं ध सात, य आठ, गलत है, गलत मिस प्रिंटिंग है। तो आचार्य छंद गिनने के लिए हमेशा सिर्फ पूरे जो पूरा स्वर को ही गिना जाता है, स्वर को, स्वर अक्षर को गिना जाएगा। तो ये तो ये है ना कि अनुष्टुप छंद है ना, तो इसलिए व्यतिता होना चाहिए, होगा। कल्पा दशमा च मनवह षट व्यतिता ससंधय ऐसा, समझे। वैवस्वतस्य च मनोः युगानां त्रिघ्नोगतः, बोल रहे कि कल्पा दशमा च मनवह, इस कल्प से, ये जो कल्प है, ये जो टाइम है, कल्प माने टाइम, कल्प माने सृष्टि, समझ गया जी। तो ये जो कल्प है, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि से छह मनु व्यतीत हो गए संधि सहित। तो छह मनु संधि सहित व्यतीत हो गए, तो बताइए एक मनु में कितना होता है जी, एक मन, इकहत्तर मनमंत्र का एक मनु होता है, एक इकहत्तर मनमंत्र का एक मनु, एक युग बोलते हैं ना उसको। ना ना, एक युग तो हो गया, एक युग बराबर 43,20,000, ठीक है ठीक है ठीक है, चतुर्युग, ऐसे चतुर्युग जो है 71 टाइम्स आएगा, तो एक मनमंत्र हो गया, एक मनमंत्र होगा, तो जो है छह मनमंत्र व्यतीत हो गए। तो इसमें देखिए ना कि एक मनमंत्र में चूंकि मैंने पहले है कि 43,20,000, 43,20,000 इक्वल टू 71, गुना कीजिए, 43,20,000 इक्वल टू 71 कितना हो गया, एक मिनट एक मिनट, हो जाएगा 43,20,000 ना, 20,000 वो 71 से गुना कीजिए, 71, ओके, तो वो हो जाएगा 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार, तो वो एक मन मंत्र हो गया, 30,67,20,000 हो गया एक मन मंत्र, तो उसमें से 6 मन मंत्र व्यतीत हो गए संधि सहित। तो आप बताइए पहले, ये जो है एक मन मंत्र 6 × 43,67,20,000 को गुना कीजिए। हाँ तो वो हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, एक मिनट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,84,00,00,000 3,20,000 ये हो गया। आप संधि सहित का है, तो एक संधि कितने का होता है जी, एक सतयुग जितना, एक सतयुग का तो 17,28,000 का होता है। तो एक संधि 17,28,000 को 6 संधि कितना हो गया, एक मिनट, 6 संधि हो जाएगा 6 × कितना 1,17,28,000 1,03,68,000 नहीं 1,00,00,000 नहीं, ओ एक मिनट, 6 × 17,28,000 राइट, 1,03,68,000 हो जाएगा ना जी। हाँ 1,00,00,000, हाँ 1,00,00,000 3,68,000 हाँ ध्यान रखिएगा। इसका मतलब संधि सहित कितना व्यतीत हो गया आपको, 1,84,03,20,000 प्लस 1,03,68,000 को जोड़ दीजिए। दूसरा था 71 times, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं में गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे 6 times 1,84,03,20,000 को 1,03,68,000 के साथ ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा, जोड़ दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हो जाएगा 2,05,04,00,000 4,00,00,000 2,00,00,000 तो होगा ही नहीं, 2,00,00,000 होगा ही नहीं, नहीं होगा, 1,00,00,000 में ही आएगा। 10, 10, 3, 68, ये दिस इज करेक्ट। 1,00,00,000 कितना होगा पता है, 5,53,68,62,8 हो जाएगा 1,85,00,00,000 1,85,00,00,000 85 करोड़ 1,85,00,00,000 ऊपर 84 था ना जी, तो 84 में एक जोड़ दीजिए, 150 बने 85 हो गया ना, सीधा सा हिसाब है। और उधर में 3,00,000 है, 3,00,000 तो 6,00,000 हो गया, और उधर में 20 है, मैंने 20,000 है, इसमें 68,000 है, तो 8,68 हो गया और 6,28 हो गया, मैंने 88,000 हो गया, 1,85,06,88,000 हुआ, 88,000 हो गया, 8,68,88,000 देख लीजिए, 1,85,06,88,000 6,88,000 यही हुआ ना जी, 1,85,00,00, 6,88,000 हो गया जी। तो संधि सहित मनु इतने हो गए, 1,85,88,00,000 नहीं, 1,00,00,000 6,88,000 ये संधि सहित मनु अभी तक व्यतीत हो गए। मैंने अभी तक, मैंने जिस समय ये लिखा गया, कब लिखा गया वो भी पता चल जाएगा, जिस समय ये ग्रंथ लिखा जा रहा है पूरी सिद्धांत मयासूर जिस समय लिख रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं, है ना जी। तो उस समय कह रहे हैं कि ये इतना व्यतीत हो गया जी। अब आगे कह रहे हैं वही वस्वतस्य च मनो हो युगानाम त्रिगुणोगता, और वही वस्वत जो मनु है, कितने मनु है जी, 14, वही वस्वत मनु टोटल जो है, टोटल जो है 14 मनु है ना जी, 14 मनु है। उसमें से कह रहे हैं कि 14 मनु में से 6 मनु तो चले गए, वैवस्वत मनु का मनोह युगा नाम, मने वैवस्वत जो मनु है उस मनु का युगों का त्रिघ्न गतः, युगों का त्रिघ्न चला गया। त्रिघ मीन्स कितना, अभी बता रहा हूं, त्रिघ्न मने वैवस्वत जो वन थर्ड आ गया मन बस। देखिये वैवस्वत मनु हो गया, कल्पाद अस्मात मनवसत व्यतिता संदय वैवस्वत मनु, हाँ, और वैवस्वत जो मनु भी, मैंने 3 मनु तो चले गए, 6 मनु तो चले गए, 6 मन मंत्र चले गए, वर्तमान जो मनु है वह कौन सा मनु है, वैवस्वत, वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु जो है उस, और वैवस्वत मनु के युगों का त्रिघ्न, तो युगों का त्रिघ्न का मतलब ये हुआ कि एक युग हो गया कितना, 43,20,000 हुआ ना जी, एक युग हो गया 43,20,000, तो इसका त्रिघ्न चला गया, मतलब ये हुआ कि घन कहते हैं त्रिघन, घन कहते हैं 3 को, घन माने क्या होता है जी, 3, तो 3 का 3 गुना कितना हो गया, 9, 9, 3 का 3 गुना 1, 3 का 2 गुना न हुआ ना, 27, 3 का 2 गुना हुआ ना, 2 गुना कितना, 3 × 9, 2 गुना, यदि 3 का 2 गुना, मैंने 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, 3 गुना 6 मत कीजिए, 3 × 3, 2 बार जो 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, तो यहाँ पर त्रिघना का मतलब कि घन कहते हैं, यदि आपने गणित में पढ़ा होगा तो किसी भी संख्या के ऊपर जो 3 लिखा रहता है उसको कहते हैं घन जी, समझ गया, क्यूब, बेसो क्यूब बोलते हैं, और क्यूब जिसको कहते हैं उसको कहते हैं घन। तो 3 ऑफ द पावर जो 3 है उसको कहते हैं, 3 × 9 हो गया ना जी, तो ये 27 हो गया, इनका 3 बार जो गुना करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 = 27, तो युगों का 27 ये करें, युगों का 27, अच्छा 71 में से 27 चले गए, बोल रहे हैं, मैंने 27 मनु जो है, 27 मनु या 27 युग, वैवस्वत का 27 चला गया, महायुग बीत गया, युगानाम 27, त्रिघ्न माने 27, त्रिघ्न का मतलब समझे ना जी, 27, हाँ, त्रयानाम घन इति त्रिघन, ये हो गया, त्रयानाम घन इति त्रिघन, 3 जो है उसका घन, तो 3 में 3 जो है, 3 जो है उसका जो त्रयानाम जो 3 का जो घन है, 3 × 3 = 27, तो वो जो 27 युगों का 27 महायुग चला गया, वैवस्वत जो मनु है, वैवस्व मैंने मनु 71 महायुग का होता है, उसमें से 3 चला गया, तो कितना हो गया जी, एक जो हो गया, अब एक जो है, एक मन मंत्र जो है, एक युग है 20,000 का, एक युग है 20,000 का, तो 27 युग कितना हो गया? 27 20,000 हो जाएगा ना जी? महायुग का क्या है? 120,000 है दिव्य वर्ष, मैंने इतना चला गया। वैवस्वत मनु के जो है युगों का त्रिभुवन चला गया, 432 गुना कीजिए 27 × 43,20,000। हो जाएगा 11,66,40,000। ग्यारह करोड़ 66,40,000 है। ठीक है, समझ गया। 11,67,40,000 तो उसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देना है ना, 1,85,000 को। तो 1 अरब है ना जी, 1,05,06,88,000 में 11,66,40,000 को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 1,96,73,28,000। अच्छा जी, अब और आगे चलिए। तो बोल रहे हैं वैवस्वतस्य च मनो युगानां त्रिघ्नोगतः, यहां तक अर्थ संबंध में आ गया। अब आगे चलिए, अष्टाविंशाद्युगादस्माद् यातमेकं कृतं युगम् अतः कालं प्रसंख्याय संख्या में कत्र पिंडयेत। वो से अष्टाविंशात् माने 27 तो चला गया, तो 28वां जो है अष्टाविंशात् युगात् माने 28वां विंशात्, अस्मात् अष्टाविंशात् युगात् माने ये जो 28वां युग है, उस इस 28वां युग का एकम कृतम युगम यातम, यातम एकम कृतम युगम, एक कृत युग चला गया। तो उसका हो जाएगा व्हाट इज इट, 11 करोड़ 14 करोड़ समथिंग को वन बैक आई थिंक वी हैव 14 करोड़ 40 लाख का पिछला तो 28वां जो महायुग है, उस 28वां जो महायुग है, उस 28वां महायुग से एक कृतयुग चला गया, व्यतीत हो गया। तो एक कृतयुग कितना है? 17,28,000 का है। तो उसमें 17,28,000 जोड़ दीजिए। अतः इसलिए कालम प्रसंख्या, इसलिए काल को जो है प्रसंख्यान करने के लिए, गिनने के लिए एक स्थान पर संख्या को पीड़ित कर दो, माने एक पिंडित कर दो, एक स्थान पर संख्या को रख दो, टोटल बता कर दो कि जोड़ दो, ये सब एक स्थान पर रख दो। तो उसमें जो है कितना हुआ, तो उसमें 17,28,000 जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 1,96,90,56,000। नहीं, गलत आपने जोड़ा है। 17 कृतयुग 1,97,07,84,000 होना चाहिए। 97,84,000 1,97,07,84,000 होना चाहिए, जोड़ में कहीं भूल है तो यहाँ पर मेरे पास ये है नहीं कॉपी। तो ये कृतयुग का 17,28,000 है ना, जोड़ दीजिए ना। हाँ, तो पहले जो संख्या थी अपने पास थी 1,96,00,000। ना मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हुआ है जोड़ने में, क्योंकि आपको 1,88,85,06,88,000 ये हुआ था ना जी। नहीं हाँ हाँ उसको, लेकिन हमने ये 27 आप 11 उसमें आप जो है हाँ 11,66,40,000 ऐड किया था, तो वो हो गया था 11,66,40,000। हाँ ऐड कीजिए कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1,00,00,000। हाँ उसमें शायद जोड़ने में कमी है, 1,96,96,00,000 होगा। हाँ 73,28,000, तो उसमें फिर 17,28,000 जोड़िए। हाँ तो वही बोल रहा ना, तो उसका हो जाएगा 1,96,00,000 66 जब आप करेंगे 28 तो 56 होगा ना। बेटा मे आई हैव कॉपी और पेन, आपने जोर में कहीं पर गलती किया वापस इंग्लिश में बताए वन क्या होना चाहिए, वन वन अरब एक अरब 97 करोड़ 97,00,07,84,000 होना चाहिए। 27 times 1 युग। अच्छा चलिए अभी देखिए, अब आपके साथ जोड़ते हैं हम। एक महायुग श्लोक पर चलिए, श्लोक के ऊपर देखिए, इसमें बताया है कि 6 मनु व्यतीत हो गया। कल्पात अस्मात् मन्वसत् व्यतिता स संधय, संधि सहित, तो संधि सहित 6 मनु व्यतीत हो गया, तो संधि सहित 6 मनु, तो पहले जो है आप संधि सहित यदि 6 मनु करेंगे तो एक जो है एक मनु जो है एक मनु इक्वल टू 30,67,20,000। हाँ तो उसका 6 मल्टीप्लाई करिए ना उसको, मतलब एक एक मनु ए 6 मनु वाला बने थे ना जी। हाँ तो 6 मनु 6 times 30 30,67,20,000। परम संख्या अस्मात कल्पात मन बसत व्यतीता ससंदय, तो संधि सहित 6 मनु व्यतीत हो गए जी। तो एक मनु बराबर होता है 71 महायुग, यही ना जी, 71 महायुग होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 43,20,000 इंटू 71 मतलब कितना हो गया जी, 43 करेंगे 71 का तो 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 7, 2, 14, 7, 21, 22, 7, 28, 29, 30 2, 4, 3, 7, 4, 2, 6, 0, 3 मतलब 43,67,20,000 यही हुआ ना जी। उसको फिर अभी आप 6 से तो ये हो गया 30,67,20,000 ये हो गया। उससे फिर 6 से मल्टीप्लाई करिए, संधि सहित कहा है, संधि सहित, क्योंकि एक संधि कितने का होता है, 17,28,000 हम्म, तो संधि सहित हो गया, तो संधि सहित का मतलब है कि छह संधि व्यतीत हो गए, संधि सहित संधि सहित छह व्यतीत हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, सात संधि हो गई ना जी। हाँ जी, तो हम लोग ने फिर ये मल्टीप्लिकेशन गलत किया। हाँ, मैंने ये जो है जब ही, क्योंकि कल्प का आदि का भी संधि लेंगे ना जी, सात, करेक्ट, सात होनी चाहिए, सात संधि व्यतीत हो गए ना जी, संधि सहित छह इसका हो गया और कल्प का आदि का, हाँ जी। हाँ, तो ये फिर वो पहले का अमाउंट गलत है फिर, 2416 उसमें 17,60,000 और जोड़ दीजिए ना। या एग्जैक्टली, सिंपल, जितना आपने किया था 17,28,000 और जोड़ दीजिए, जितना किया था आपने उसमें 17,28,000 जोड़िए, तो फिर 1,97,000,000 को 7,84,000 हो रहा कि नहीं, आता है, हाँ आ गया ना। क्योंकि अभी तक में जो है सातवां मन मंत्र चल रहा है, सातवां मन मंत्र चल रहा है, तो छह मन मंत्र व्यतीत हो गया वो, और फिर संधि सहित, तो संधि, एक संधि हो गया आपका 17,28,000 का, तो इसलिए सात संधि होगा ना जी। जी, कि एक कल्प का आदि की संध्या लेंगे, संध्या और संध्यांश दो चीज होता है ना जी, संध्या और संध्यांश, पूर्व को संध्या कहते हैं, पर को संध्यांश कहते हैं, वो आ जाएगा ऋग्वेदार्थ मुका में, तो ये सात हो गए, तो टोटल हो गया 1,97,07,84,000 हो गया। तो ये जब लिखा गया तो ये कृतयुग के, कृतयुग, कृतयुग समाप्त हो गया था, इसका मतलब है कि द्वापर में, त्रेता में लिखा गया, ये राइट है, नहीं समझे जी। हाँ, इसका मतलब यही हुआ ना जी, ये त्रेता युग में लिखा गया, जिस समय राम थे, राम भगवान त्रेता में थे, पता है ना। हाँ, इससे भी प्रूव्ड हो गया कि राम का कितना वर्ष हो गया, हालांकि त्रेता युग के अंत में राम हुए हैं, तो कितना वर्ष हो गया, लगभग 8,00,000-9,00,000 हो गया ना लगभग वर्ष। हाँ जी, क्योंकि एक 4,32,000 का होता है कल युग, 8,64,000 का होता है ये, त्रेता, त्रेता कितना होता है, 12,86,000 का, 96। उसमें से जो है अंतिम अंतिम में हुए, तो लगभग 9,00,000 जो है वर्ष हो गया है राम का। तो यहाँ पर एक कह रहे हैं, मयासुर कह रहे हैं कि मतलब जो है कि एक कृतयुग बीत गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कृतयुग बीत गया, तो इसको त्रेता और द्वापर का भी जोड़ना पड़ेगा ना अभी के लिए। तो उस समय तक का था, मैंने उस समय तक, सतयुग व्यतीत हो गया था जिस समय, तो उस समय तक 1,97,06,84,000 था, है ना जी। अब जो है इसमें 1,97,07,84,000 में जोड़ दीजिए 12,96,000 ना, मैंने 12,96,000 और इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा ना, 12,96,000 उसको जोड़िए और 8,64,000 जोड़ दीजिए, 8,64,000 जोड़ दीजिए और 5,000 भी, और नहीं 8,64,000 जोड़ दीजिए, ये क्या 8,64,000 जोड़ दीजिए, कितना मैंने द्वापर का, समझ गए। और कलयुग जो है कलयुग है ना जी, कलयुग, तो कलयुग का कितना जोड़ेंगे, वो 4,32,000 का होता है, उसमें से अभी कितना व्यतीत हुआ है, 5,115, 114 वो पता नहीं मुझे, 115 व्यतीत हो गया। देखिए ना, वो जो है अभी बता दे रहा हूं कि 19 जोड़ लीजिए, 1979 में कलयुग की आयु थी 5,023, बीत गया था 1979 में, विक्रम संवत जो था, विक्रम संवत लेना है, 1979 विक्रम संवत में कलयुग जो है 5,023 व्यतीत हो गया था, 5,023, अभी 2071 चल रहा है ना जी, हाँ, तो उसको ऐड कर दीजिए फिर, 35 ऐड कर दीजिए उसको, 35, हाँ, तो 558 हो जाएगा, 5058, 5058, 5058, 5058, ना, इसमें 1989 विक्रम को कलयुग की आयु जो 5,023 था, व्यतीत हो गया था, 24 चल रहा था, चलिए तो 23 था, और अभी जो है 2071 चल रहा है, तो 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2 हो गया, 6 में से 7 गया, 16 में 7 गया 9, ग्यारह में सुनो गया 2 हो गया, 6, 6 में नहीं होगा तो 16 में 7 गया 9 हो गया, 5,023 में 92 नदु 11 9 1 नदु 11 1 12 हो गया, 5 9 11 115 हो गया जी, कैसे आप कर रहे हैं आप, 1979 बोलो ना, 1979 में क्या था, 2071 में से 1979 को घटाइए तो 2071 क्या है, अभी 2071 चल रहा है ना, 71 हाँ, 71 चल रहा है ना विक्रम संवत, अच्छा अच्छा ओ मुझे लगा, ओके 2000 विक्रम संवत 2071 चल रहा है ना, 70 हाँ ओके ओके टू ओके, तो 6 11 2 सो पता है ना जी, मुझे पता नहीं आचार्य जी, ओहो 2071 चल रहा है ना, हाँ हाँ ओके, हो तो हो गया 5 5 1 1 5 हो जाएगा, 5,115 हो गया ना, हाँ। तो 5,115 समझे व्यतीत हो गया, हाँ मतलब ये हुआ, हाँ तो फिर हो जाएगा 1 अरब, मैंने क्योंकि हमने जो जोड़ा है 5,023 व्यतीत हो गया था, 5,000 मैंने 5,023 व्यतीत हो गया था, चला गया था, और तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2071 चल रहा है ना जी, तो 2070 तक का ये करना पड़ेगा ना, मतलब 5,114 व्यतीत हो गया, इसका मतलब ये हुआ, और 5115 चल रहा है, हाँ यही हुआ ना जी। तो वो व्यतीत की बात कर रहे हैं कि 1979 में, 1979 विक्रम में कलयुग की आयु 5023 वर्ष व्यतीत हो गया था। तो अभी जो हम ये लेंगे, अभी तो वर्तमान में चल रहा 71, तो व्यतीत जो हो गया उसको लेंगे ना जी, अभी तो 71 चल ही रहा है, तो 5114 हो जाएगा फिर। 5114 मैंने 5114 वर्ष व्यतीत हो गया, 5114 उसको जोड़ दीजिए, हाँ तो हो गया फिर 5114 जोड़ दीजिए, हाँ तो 1 crore 1 arab 98 1 6 4 10 4 14 5 19 18 17 17 6 23 23 1 24 7 9 8 17 तो अच्छा जी, मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, मैं बोलता हूँ, 1 crore 97 crore 29 lakhs 51,114 1 crore 97 crore 29 lakhs 51,114 51 ठीक से फिर जोड़िए, 6 4 10 हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 5 19 होगा ना जी, और 9 8 17 6 23 हाँ हाँ नहीं बराबर बराबर 49 होगा। तो 1 crore 97 crore 29 lakh 49 hazar 114 वर्ष व्यतीत हो गया, अभी 15वां चल रहा है, 115वां चल रहा है, समझे। तो जो ये लोग जो है, मोक्ष मुलर हो गया, विल्सन हो गया, और उसके जो अनुयायी हैं, हिंदू भी जो मूर्ख लोग जो हैं, वो लोग जो कहते हैं कि वेद की आयु जो है 4000 की है, कोई 2000 की है, कोई 2500 वर्ष पुराना है इतिहास में पढ़ाया जाता है, स्वयं भी अंधकार में है, दूसरे को भी अंधकार में देता है। तो ये है 1 crore 97 crore 29 lakh 49 hazar 114 इतना वर्ष हो गया, समझे। तो अब ये ऋषि जानन जी ने कहा है 1 crore 96 crore 8 lakh 53 hazar 114 कैसे कहा है, तो फिर हम जो है आपको बताएंगे। अब तो अभी और पढ़ेंगे कि रहने दे, नहीं आश्चर्य हो गया। तो ये अगले सप्ताह से, क्योंकि ये हमें बताना जरूरी था, मेरे ख्याल से उन्होंने संधि नहीं लगाई ना, संधि ऐड नहीं की है उसमें। अब क्यों नहीं की है, उस पर वहीं पर पता चल जाएगा। अच्छा ठीक ठीक, उस देखिए इसमें ऋषिराज ने जो कहा है, जो कहा है अब वो भी सूर्य सिद्धांत के आधार पर ही कहा है। उस समय जो सूर्य सिद्धांत था, अब क्या था, कौन सा था पता नहीं, परंतु वो भी यही है, मतलब वो कोई भेद नहीं मानते हैं, कि ये नहीं कहते कि 1 crore 97 crore 29 lakh 49 hazar 114 नहीं है, वो भी यही मानते हैं। परंतु उनका कहना यह है कि उसमें से 14 जो मनमंत्र है, ये जीवों का भुक्त भोग काल है। क्या बताया जी, जीवों का गुप्त भोग काल है। गुप्त भोग काल समझते हैं, मतलब यानी वो छुपे हुए हैं। मनुष्य का भुक्त भोग काल माने मनुष्य जो है इस 14 मनमंत्र की जो सीमा है, इसमें वह भोगता है, भोग करता है। भुक्त भोग 14 मनमंत्र को मानते हैं, इसलिए उस मनुष्य की आयु, मनुष्य जब से जन्म लिया, क्योंकि मनुष्य जन्म लिया तभी तो ये हुआ, वेद ये हुआ, वेद प्रकट हुआ, तो भुक्त भोग काल ये मानते हैं 14 मनमंत्र। टोटल वो मानते हैं ऐसे ही 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और यही कहते हैं कि ऐसा ही है, परंतु भुक्त भोग जो काल है वह 14 है, संधि को उसमें नहीं कहते हैं। अच्छा भुक्त भोग अच्छा काल अच्छा केवल 14 मन्वंतर है, ओके समझ गए। तो हाँ। उस 14 मन्वंतर में भुक्त भोग काल, क्योंकि भुक्त भोग काल इसलिए कहते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि जल उपलब्ध होता है हर एक मन्वंतर में, जो जल उपलब्ध होता है, जो जल उपलब्ध होता है तो मनुष्य तब मर जाता है ना जी, नहीं समझे। मनुष्य की तो मनुष्य का प्रलय हो जाता है, तो मनुष्य का प्रलय होता है इक्के दुक्के रहता है, तो उसको नहीं, उसके आधार पर तो ये हो जाएगा। वहां पर जो कहा जा रहा है कि संधि जब जब भी संधि होता है तो संधि में क्या होता है, संधि में प्रलय बताप ये सिर्फ जलप्लव होता है ना। जलप्लव होता है ना जी, हाँ। तो जलप्लव जो होता है तो उसमें भुक्त भोगेगा क्या, मैंने दो तरीके से इसमें सिद्धांत है। एक ऐसा कहते हैं कि भाई वो जो संधि सहित कहा है तो अब संधि को तो इसमें जोड़ा नहीं है उन्होंने, तो कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं, कुछ विद्वानों का ऐसा इसमें मत है कि 14 मन्वंतर भुक्त भोग काल है, और जो बचा हुआ समय है, जो बचा हुआ समय है उस बचे हुए समय में वह सृष्टि जो बन रही होती है, जो प्राणी सब, क्योंकि मनुष्य से पहले तो और क्रीचर का तो जन्म हो जाता है ना जी, पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि सब बन जाते हैं, तो उन सबको बनने में उतना काल लगा, नहीं समझे। हाँ। उसको नहीं, बनने में आप जब भुक्त काल बोलते हो तो ये समझ गया मुझे कि भुक्त काल मतलब कि मनुष्य जन्म, मनुष्य जब भोग रहा होता है तभी का काल है, वो उतना ही गिनते हैं। ठीक है, हम समझे। तो इसकी संगति जिस रूप में लगा है, कुछ विद्वान लगाते हैं कि भुक्त भोग काल जो ये ऋषिया जी ने कहा है तो वो जो है और जो समय बचा हुआ है वो उसमें सृष्टि का जो बनने का, जो इस रूप में प्राणी इत्यादि सब कुछ बना, ये सब बना, तो वो उसमें उतना काल लगा। क्योंकि 8 और मैंने क्या बोलते हैं कि जितने की आयु होती है ब्रह्म की उतने की मृत्यु भी तो होती, उतने ही तो प्रलय भी होता है। तो वो धीरे धीरे बनते बनते बनते बनते बनते पशु बना, ये बना, तो पशु इत्यादि मैंने जब जीव बनना शुरू हो गया, जीव मैंने जीव बनना मतलब जीव की उत्पत्ति शुरू हो गई वृक्ष इत्यादि के रूप में, तो वो सब जिस समय शुरू हुआ उस समय से लेकर के मनुष्य जो बना उतने के काल, वो जो संधि का जो उतने जो काल है वो काल इसमें नहीं जोड़ा गया है, रिजन नहीं जोड़ा है, क्योंकि वो भुक्त काल नहीं है। मनुष्य का भुक्त भोग काल नहीं है, वह पशु इत्यादि का तो हो सकता है परंतु मनुष्य का नहीं, मनुष्य तो जब जन्म आया तब से है वो भुक्त भोग का। ठीक है, समझे, समझ गए। तो ये अब इसमें आप कहेंगे प्रमाण क्या है, तो इसमें प्रमाण अभी तक विद्वानों को ये नहीं मिला कि ऋषि दयानंद जी ने कहां से लिखा भुक्त भोग का। ऋषि तो थे ही, और साथ साथ इतने मैंने वो वैसे तो लिख नहीं सकते, वो उस तरीके, क्योंकि ओगे आगे 1000 साल का ब्रह्म का दिन होता है, सब कुछ वैसे ही कहते हैं, परंतु वहां पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, आप आगे पढ़ेंगे तो, कि भुक्त भोग, भुक्त भोगा भवंती, ये भुक्त भोग काल है, भुक्त भोग है, तो ये भुक्त भोग है, ये वह कहीं ना कहीं से ऑन हैंड किया होगा, या समाधि इत्यादि, क्योंकि जो ऋषियों का तो, योगियों का तो ये भी होता है ना जी, जैसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण 4th अध्याय में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने जो है वो जो है सृष्टि के आदि में जो उसमें मैंने जो है सूर्य को पढ़ाया है, उसको पढ़ाया, उसको पढ़ाया है, ये योग की जो परंपरा है, तो मैंने तो अब जो है मैंने पढ़ाया है, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने अपने जो योग बल से वो जान रहे हैं, उस समय पहुंच रहे हैं, और उस समय जो जिस शरीर में वो आत्मा थे, तो वो उस वहां तक की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो योगी होता है, क्योंकि ऋषि दयानंद जी, तो ऋषि दयानंद जी को यदि समझना हो तो पहले उनको जीवनी का आपको समझना पड़ेगा, तो ऋषि दयानंद को वैसे नहीं समझा जा सकता। तो उनके जीवनी को जो आप समझेंगे, उनके जीवनी प्रमाणिक जीवन जो जीवनी जो पंडित लेख राम जी की और एक कौन मुखोपाध्याय है बंगाल का, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है जीवनी लिखने में, तो जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने से पता चलेगा कि वो जो है जब समाधि लगाया करते थे, जब भी यदि कोई इस तरीके की शंका हुआ करती थी, तो कितना बार मैंने आपको बताया भी है, तो वो शंका को पुस्तक से नहीं खोजा करते थे, समाधान नहीं लिया करते थे वेद मंत्र की व्याख्या के समय, वो सीधे जो है जहां पर शंका हुई तो सीधे परमात्मा से पूछते थे, सीधे समाधिस्थ होकर के उस गहराई में जाकर के फिर जो है उसका अर्थ किया करते थे। आज यदि काश यदि उनको जिंदा हम हिंदू लोगों ने ही मार दिया, उनको हम ही लोग तो मारे थे, पता है ना आपको, हिंदू ने ही उसको मारा, ईसाई नहीं मारा, क्रिश्चियन मुसलमान नहीं मारा, ऋषि आदमी को हिंदू ही मारा, हिंदू ही दुश्मन बना, तो वो जो है हम लोगों ने जो मार दिया, यदि काश वो रहते तो आप उनका जब ऋग्वेद भाषु का पढ़ लोगे तो तब तो मस्तिष्क कितना विस्तृत हो जाएगा उस पर चिंतन को, यदि वेद का अर्थ करने का सामर्थ्य है। उसके बाद आप यदि ऋषि दयानंद जी का ऋग वेद का पहला मंत्र देखोगे, पहले का शुरू शुरू का जो व्याख्या कर रहे हैं, क्या उसमें जो है कितनी विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं, परंतु धीरे धीरे जब वो समझने लग जाएगा मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब लोग मुझे मार देंगे, तो वो जल्दी जल्दी जल्दी छोटे छोटे में मतलब जो उसको मतलब जो है व्याख्या करने लग गए, नहीं तो बहुत विस्तृत व्याख्या कर रहे थे वो। तो इस तरीके का तो ऐसा भी हो सकता है, दो समाधान हो सकता है, एक तो समाधान की उनको कहीं ना कहीं ऑन हैंड हुआ होगा, कोई ना कोई उपलब्ध ग्रंथ हुआ होगा जिसके कारण जो है उन्होंने लिखा, भुक्त भोग काल वैसे नहीं लिख सकते हो, और दूसरा दूसरी बात है कि वो समाधिस्थ होकर के उस स्थिति को जाने होंगे और फिर उन्होंने लिखा कि भुक्त भोग काल है। परंतु हमारे जैसे हम आप जैसे साधारण जो व्यक्ति हैं या विद्वान हैं, हम तो विद्वान भी नहीं है, जो विद्वान है वो दंभ भरने लग जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर ऋषि दयानंद की भूल है, ऐसा कहते हैं, वो भुक्त भोग काल पर ध्यान नहीं देते और वैसे ही कहते हैं कि बस मस्तिष्क में ये रहता है जो भी आपको मैंने पढ़ाया ये रहता है और ये इतना है, इसके आधार पर उन्होंने कैसे लिख दिया, शायद लग रहा है कि आगे तो कहते ही है कि 1000 वर्ष का ये होता है। व्यक्ति यदि गलती करेगा तो एक स्थान पर गलती करेगा, बार बार हर जगह गलती नहीं करेगा, सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखते हैं वही ऋग्वेद भाष्यंका में भी लिखते हैं, तो दो दो जगह जो इस प्रकार की बात लिखते हैं, और यही नहीं और भी कहीं व्याख्यान दिए हैं, प्रवचन इत्यादि किए हैं, वहां पर भी ऐसे ही बोलते हैं, प्रवचन पुनः प्रवचन इत्यादि में किए हैं, तो व्यक्ति एक जगह भूल करेगा 10 जगह भूल नहीं करेगा, तो इसीलिए जो है सत्यार्थ प्रकाश में भी वही उपलब्ध है, यहाँ पर भी वही उपलब्ध है और पूना प्रवचन इत्यादि जब उसका उनका पढ़ेंगे तो उसमें भी वही उपलब्ध है। तो इस तरीके से उपलब्धि के कारण ये पता चलता है कि ऋषि दयानंद जी कोई जो है अंधकार में या उसी तरीके से उन्होंने नहीं लिख दिया, समझ गए। तो अब इसमें तो ये बात होती है कि आपकी ऋषि दयानंद के प्रति कितनी श्रद्धा है, आपकी ऋषि दयानंद के प्रति कितनी भक्ति है, आप उनको किस रूप में देखते हैं। अब जैसे मैं जिस रूप में देखता हूं, हालांकि मैं भी मेरा यदि आप देखेंगे तो पढ़ते समय जब मैं स्वामी रामदेव जी के जो आश्रम में जो दिव्य योग मंदिर जो है पुराना उसमें जब पढ़ता था तो जो हमारे गुरु जी हमें पढ़ाते थे वो ऋषि दयानंद जी के कट्टर विरोधी, वो जो है माने विरोधी का मतलब ये है पढ़े तो गुरुकुल में ही है परंतु वो थोड़ा सा योग सीख लिए हैं तो समझते हैं कि इस तरीके को, हमें उनसे खूब तर्क वितर्क होता था, खूब ये करते, तो उस समय जो है वो कट्टर विरोधी थे, परंतु तो मैंने उनसे पढ़ा, पढ़ना फिर तो मैं बहुत जगह पढ़ा हूं, और परंतु कुछ दिन तक कुछ तक जब तक हम ऋषि जी को ठीक से नहीं समझे थे तब तक जो है हम भी ऋषि दयानंद को जो है उसी तरीके से समझते थे जिस तरीके से जो है हमारे जो महाभास के गुरु जी समझते थे या समझते हैं, परंतु जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, जैसे जैसे जैसे हम अपनी बुद्धि के आधार पर ही, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के आधार पर कहने लग जाते हैं कि जो है भाई यहाँ पर पता नहीं यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऋषि दयानंद ने क्यों लिख दिया इस तरीके से, परंतु उसको हम जब गहराई से सोचते हैं, सत्यार प्रकाश को मैं जब पढ़ाते समय इस पर गहराई से सोचा, क्योंकि सत्यार प्रकाश में जो दर्शन का विषय है या इस तरीके से है, दर्शन में सामान्य व्यक्ति उस तरीके की व्याख्या करता है वहां पर वो, फिर उस गहराई को जब हमने सोचा, बार बार जब चिंतन किया, बार बार जब चिंतन किया, तब पता चला कि तो यहाँ तो ऐसा है, यहाँ पर ये गलत नहीं है, हमारी ही भूल थी। तो इस तरीके का है, पर तो अब तो मेरी मैंने हमारे अंदर जो शंका पंक नामक कलंक था वो तो समाप्त हो गया श्री अनिल के प्रति। अब उनका जीवनी भी पढ़ा, उनका जो बार बार ये पढ़ा, तो इस तरीके से तो आप ऋषि दयानंद को किस रूप में देखते हैं उस पर निर्भर करता है कि आप इसको भुक्त भोग काल मानते हैं कि नहीं मानते। यदि कोई प्रमाण मिल जाए स्वाध्याय करते करते पुराण इत्यादि से या कहीं से किसी कहीं जगह से, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप भी इस पर खोजिएगा। और नहीं तो जो है कि ये वही प्रमाण के कोटि में हमारे लिए, और ये तो जो आपको पढ़ाए तो प्रमाण के कोटि में है ही। इस चीज को तो ऋषिराज जी स्वयं स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यदि इसको अस्वीकार कर लेंगे तो 4,32,000 वर्ष हो, 4,32,000 करोड़ वर्ष सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया है और इस तरीके से किया है, परंतु उसमें भुक्त भोग काल 14 मन्वंतर ही केवल मानते हैं, बस उसमें संधि को नहीं मानते। समझ गए, ये इसका समाधान है। और उस संधि रहित जब करेंगे, उसे पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 1,96,08,53,114 बस, या जो भी होगा उसका जोड़ेंगे पता चल जाएगा। और कोई शंका नहीं? अच्छा है, चलिए मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा आचार्य जी, अगले हफ्ते हम आउट ऑफ टाउन है। अच्छा, तो उसके बाद 11 तारीख को है कि नहीं यहाँ पे? 11 तारीख जनवरी, हाँ संडे, संडे हाँ है ना, तो उस दिन आना है। सुबह में कि शाम में? सुबह में। अच्छा सुबह में, तो मैं कोर्स सिखा रहा हूँ उस वीकेंड को। दोनों नहीं, लक्ष्मी प्रतीक है। नहीं है, मैं तो आई डोंट नो, अगर क्योंकि जो है उस दिन जो है ना हम बच्चों का, हम चाहते हैं कि सप्ताह साल में दो बार तो हमें स्पॉन्सर करें ही, नहीं तो एक बार करें, तो उससे अपना ही लाभ होता है। तो इसीलिए जो है कि मैं बच्चों का जो एक साथ ही बर्थडे, जैसे 9 दिसंबर को बच्चे का, चलो बड़ी बेटी का हुआ, 1 जनवरी का बेटा का होगा, 7 जनवरी का जो है बेटी का होगा, इसीलिए हम जो है 11 जनवरी को ये मना रहे हैं। अच्छा, तो उसमें जो है आना है, ठीक है, निमंत्रण दे रहा हूँ। और आपने जो बनाया था बहुत ही स्वादु था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो केक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो खजूर का बना। खजूर का बना हुआ था, खजूर है उसमें, थोड़ा जो नारियल का तेल है, और फिर थोड़ा सा आटा, याद नहीं है अभी, नहीं आटा तो नहीं है उसमें, आटा मतलब आटा है थोड़ा, हाँ लेकिन वो खजूर है, मोस्टली खजूर से बनता। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है वो केक, अच्छा आपने बनाया, तो अच्छा लगा उसको खाने से, धन्यवाद आपको। तो चलिए, तो अगले सप्ताह आप नहीं रहेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे, यही ना? हाँ, हाँ। तो उसके बाद वाले सप्ताह, उसके बाद थर्ड फोर्थ, थर्ड है शायद, फोर्थ। चलिए ठीक है, okay. बहुत सुंदर है। हाँ, और दूसरा क्या? I'm going to propose doing a test with for the practitioners. Okay. ठीक है अच्छा। और क्या पूछना? नहीं कुछ बात, ठीक है बाद में। अच्छा अच्छा, ठीक है अच्छा। नमस्ते। और ऋग वेदांत भाष उनका का मंगलवार का जो है वो ये पूरा हो गया है, अब जो है वेद का नित्य नित्यत्व चलेगा उसमें। ओके।